مرات تتراني تنويت لي تاتو تليوي خذلت خذا برشاني رنخي مرات تتراني ها خذا بانجور دي خا خا خا بلوش دي ها بيا ٹھيك ہیدری کھولا چلا گیا ہیدری ہیدری حافظ حسین اما ڈیر خوشحال ہو چی ہیدری فیل چی خیلی باب ما جاء في من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. دیکھو بھئی اس مسئلہ میں اتفاق ہے کہ انسان غروب آفتاب سے عصر کی نماز شروع کرتا ہے اور غروب سے پہلے ایک رکعت پڑھتا ہے اور دوران صلات میں غروب آفتاب ہوتا ہے اور تین رکعت غروب آفتاب کے بعد پڑھتا ہے تو بالاتفاق یہ نماز جائز ہے. یعنی غروب آفتاب مبطل نہیں ہے صلات عصر کے لیے. اس مسئلہ میں اتفاق. اختلاف اس میں ہے کہ انسان فجر کی نماز شروع کرتا ہے طلوع آفتاب سے پہلے اور طلوع سے پہلے ایک رکعت پڑھتا ہے اور درمیان صلات میں سورج طلوع ہوتا ہے تو ایک رکعت طلوع آفتاب کے بعد پڑھتا ہے. اس کی نماز جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو امام مالک امام شافعی امام احمد کے نزدیک جائز ہے. ان کے نزدیک جیسے غروب آفتاب مبطل نہیں ہے صلاۃ عصر کا تو طلوع آفتاب مبطل نہیں ہے صلاۃ فجر کا. اور استدلال کرتے ہیں روایت بعض. اور امام صاحب کے نزدیک طلوع آفتاب مبطل ہے صلاۃ فجر کا. اگر انسان ایک رکعت فجر کا پڑھے اور پھر طلوع آفتاب ہو اور دوسری رکعت طلوع آفتاب کے بعد پڑھے تو یہ نماز نہیں ہوگی. تو عصر میں اتفاق ہے کہ غروب مبطل نہیں ہے صلاۃ عصر کا لیکن فجر میں اختلاف ہے. ائمہ صلات کے نزدیک طلوع مبطل نہیں ہے صلاۃ فجر کا اور امام صاحب کے نزدیک طلوع آفتاب مبطل ہے صلاۃ فجر کا. ٹھیک ہے. ائمہ صلات استدلال کرتے ہیں روایت باب سے. روایت باب سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو غروب آفتاب سے پہلے رکعت پڑھے اور درمیانی نماز میں غروب ہو جائے تو وہ مبطل نہیں ہے نماز ہو گئی. اسی طریقہ سے اگر صلاۃ فجر کے دوران طلوع آفتاب ہو جائے تو طلوع آفتاب مبطل نہیں ہے. فقط ادرک الفجر وہ فجر کی نماز پوری پڑھے. ٹھیک ہے. یہ ہے باب فی من اس آدمی میں ادرک رکعت من العصر جو عصر کی ایک رکعت پڑھتا ہے قبل ان تغرب الشمس تو وہ نماز پوری کرے اور غروب آفتاب مبطل نہیں ہے. حدثنا الانصاری قال حدثنا معن قال حدثنا مالک بن انس عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن بسر بن سعید وعن الاعرج يحدثونه عن ابي هريره عن النبي عليه السلام قال من ادرك من الصبح ركعه جو صبح کی نماز سے ایک رکعت پا لیتا ہے قبل ان تطلع الشمس طلوع آفتاب سے پہلے پہلے اور پھر ایک رکعت طلوع کے بعد پڑے گا فقد ادرک الصبح اس نے صبح پا لیا یعنی صبح ہو گئی. معلوم ہوا کہ طلوع آفتاب مبطل نہیں ہے صلاۃ فجر کا. ومن ادرک من العصر رکعتا او جو عصر سے ایک رکعت پائے گا قبل ان تغرب الشمس غروب آفتاب سے پہلے وقد ادرک العصر. وفی الباب عن عائشہ قال ابو عیسیٰ حدیث ابو ہریرہ حدیث حسن صحیح. اس پر قول کرتے ہیں ہمارے اصحاب شافعی احمد و اسحاق مانا اس حدیث کے ان کے نزدیک. اچھا جی کہا مانا اس حدیث کا یہ صاحب عذر کے لیے کہ ایک آدمی سو رہا ہے، سونا ایک عذر ہے یعنی صلات، اور یا صاحب یا بھول جاتا ہے، وہ بیدار ہوتا ہے نیند سے، یا بھول جانے کے بعد یذکر یاد آتا ہے عند طلوع شمس و عند غروبها، اب اس نے ایک رکعت طلوع سے پہلے پڑھی اور ایک طلوع کے بعد نماز ہو گئی، ایک رکعت غروب سے پہلے پڑھی عصر کا، ایک بعد میں پڑھی تو نماز ہو گئی، ٹھیک ہے؟ احناف دوسرے جملے کے تو قائل ہے کہ جو عصر کی ایک رکعت پائے گا قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، لیکن پہلا جملہ ان کے خلاف ہے کہ احناف کے نزدیک طلوع آفتاب مبطل ہے صلاۃ فجر کے لیے، اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مبطل نہیں ہے، یہاں صاف ہے من ادرک رکعت من الصبح، جو ایک رکعت صبح کا پڑھے گا قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح، ٹھیک ہے؟ اس کا ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث دونوں جملوں کے اعتبار سے متعارض ہے ان حدیث کا جس میں نہیں آنی الصلاۃ آئی ہے اوقات مکروہ میں، کہ حدیث میں ہے کہ تم غروب کے وقت نماز نہ پڑھو، طلوع کے وقت نہ پڑھو، جب سورج کھڑا ہو سر پر تو نہ پڑھو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عند الغروب و عند الطلوع جو ہے وہ نماز جائز نہیں ہے، اور یہاں معلوم ہوتا ہے کہ عند الطلوع و عند الغروب نماز جائز ہے، تو یہ متعارض ہو گئے، اور اذا تعارض تساقط، تو دونوں حدیثیں ساقط ہو گئی، یہ بھی ساقط ہو گئی، اوقات نہیں یعنی صلاۃ بھی ساقط ہو گئی، تو ہم نے ذہاب کیا قیاس کی طرف. اب قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ عصر کی نماز غروب آفتاب سے باطل اس لیے نہیں ہے کہ عصر میں جب اخیر میں شروع کر لیا تو عصر کا اخیر ناقص ہے، تو اس پر وجوب ناقص آیا، تو طلوع آفتاب سے ادا ناقص ہو گئی، اور قانون یہ ہے کہ جب سبب ناقص ہو تو وجوب ناقص ہے تو ادا ناقص صحیح ہے، لہذا عصر کی نماز کو ہم صحیح ٹھہراتے ہیں اور غروب آفتاب سے باطل نہیں سمجھتے، اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ صلاۃ فجر میں طلوع ہو تو وہ مبطل ہے، کیوں؟ فجر کا اخیر جو جس میں ایک رکعت پڑی گئی وہ کامل ہے، تو جب وقت اخیر کامل ہے تو وجوب صلاۃ فجر کا کامل ہے، تو ادا طلوع کی وجہ سے قاصر ہوا، اور جہاں سبب کامل ہو وجوب کامل ہو تو ادا قاصر صحیح نہیں ہے، اس لیے قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ فجر کی نماز صحیح نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو احناف نے جواب یہ دیا کہ یہ حدیث باعتبار صلاۃ فجر اور عصر دونوں کے یہ معارض ہے ان احادیث کا جس میں نہیں آنی صلاۃ آئی ہے، اور جب معارض ہوا تو اذا تعارض تساقط، دونوں ساقط ہو گئے، تو ہم نے ذہاب کیا قیاس کی طرف. قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ غروب مبطل نہیں ہے صلاۃ عصر کا، کیوں؟ اس لیے کہ صلاۃ عصر کے خیر جز میں جب اس نے شروع کیا تو سبب جز خیر ہے اور وہ سبب ناقص ہے، تو اس پر صلاۃ عصر کا وجوب ناقص آیا، تو اگر غروب آفتاب سے ادا ناقص ہو جائے تو جائز ہے، کیونکہ اس سے پہلے وجوب ناقص تھا اور وجوب سے پہلے سبب ناقص تھا، اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ طلوع آفتاب مبطل ہے صلاۃ فجر کے لیے، اور وجہ یہ ہے کہ جس وقت اس نے ایک رکعت فجر کی پڑھی وہ سبب کامل ہے تو وجوب کامل ہے، اور ادا طلوع کی وجہ سے قصیر ہوا، اور جہاں سبب کامل ہو وجوب کامل ہو تو ادا قصیر صحیح نہیں ہے، اس لیے ہمارے نزدیک صلاۃ فجر طلوع آفتاب کی وجہ سے باطل ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ من ادرک من الصبح رکعتا قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح، یعنی فقد ادرک وجوب الصبح، اس کا معنی یہ ہے کہ غیر مقلد نابالغ تھا اور طلوع آفتاب سے پہلے بالغ ہوا جس میں ایک رکعت یہ پڑھ سکتا تھا، فقد ادرک الوجوب، اس نے وجوب پا لیا، یعنی اس پر صلاۃ فجر نفس واجب ہے، اب اس کی قضا کرے، یا پھر بگڑ کو حیض تھا اور یہ طلوع آفتاب سے ایک رکعت کی مقدار پہلے پاک ہو جائے، نو من ادرکا من الصبح رکعتن، جو صبح سے بمقدار ایک رکعت میں پاک ہو جائے، فقد ادرک وجوب صبح، تو اس نے پا لیا وجوب صبح کا، یعنی اس پر صبح کی نماز واجب ہے، ادا تو نہیں کر سکتا، کیا کرے قضا. تو ادرک صبح سے مراد ادا اس صبح نہیں ہے، فقد ادرک وجوب صبح، تو اس سے مراد وہ غیر بالغ ہے جو ایک رکعت کی مقدار طلوع آفتاب سے پہلے بالغ ہو جائے، تو اس پر وجوب ہے اس کی قضا کرے. اس سے مراد وہ حائضہ ہے جو بمقدار ایک رکعت کے طلوع آفتاب سے پہلے پاک ہو جائے، تو اس پر وجوب فجر کا ہے. جب وجوب فجر کا ہے تو غسل کر کے اس کی قضا کرے، ٹھیک ہے. یعنی تیسرا، اس سے مراد وہ کافر ہے کہ طلوع آفتاب سے بمقدار ایک رکعت پہلے مسلمان ہو جائے، فقد ادرک وجوب صبح، اب اس پر اس صبح کی نماز واجب ہے، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد غسل کرے اور نماز پڑھے. بات آئی باب ما جاء فی الجمع بین الصلاتین. امام شافعی اور امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ عصر کی نماز مقدم کر کے ظہر کے وقت میں صلاۃ ظہر کے ساتھ پڑھنا دو وجہ سے ہے، مطر اور سفر کی وجہ سے. جہاں بارش ہو تو آپ ظہر کے ساتھ عصر پڑھے اور گھر چلے جائے، پھر عصر کی نماز. اور جب سفر پہ آپ جا رہے ہیں زور کی نماز پڑھتے ہیں، عصر بھی ساتھ پڑھو اور پھر چلے جاؤ. تو جمع بین الصلاتین سفر اور مطر کی وجہ سے. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ جمع بین الصلاتین کے اسباب تین ہیں، سفر بھی ہے، آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو زور کی نماز پڑھنے کے لیے اترے، عصر بھی پڑھو تاکہ سفر کوٹا نہ ہو جائے، اور مطر ہے تو آپ زور کی نماز مسجد میں پڑھ چکے ہیں تو عصر بھی ساتھ پڑھو پھر گھر چلے جاؤ، عصر کے لیے نہ آؤ. اور مرض بھی ہے تیسرا سبب، ایک آدمی بیمار ہے زور کی نماز کے لیے بمشکل آیا، اس کے ساتھ عصر بھی پڑھے چلا جائے. تو تینوں حضرات کے نزدیک جمع بین الصلاتین جائز ہوا. صرف امام مالک امام شافعی کے نزدیک اسباب دو ہے، ایک سفر ہے اور ایک مطر ہے، اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک ایک تیسرا سبب بھی ہے، مرض ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جمع بین الصلاتین جائز میں، نہ سفر میں، نہ مطر میں، نہ مرض میں، کیونکہ قرآن میں آیا ہے کتاب و موقوتہ کہ نماز فریضہ موقت ہے، وقت سے پہلے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. جس طرح رمضان کا روزہ شعبان میں ایڈوانس رکھنا جائز نہیں، تو اسی طرح صلاۃ عصر ایڈوانس ظہر کے وقت میں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. آئیے میں ثلاث روایت باب سے استدلال کرتے ہیں کہ حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاویہ عن الحامش عن حبیب ابن ابی ثابت عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس قال جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے جمع فرمایا بین الظہر والعصر، عصر کو زور کے وقت پڑھ لیا، وبین المغرب والعشاء بالمدینہ من غیر خوف ولا مطر، بغیر خوف کے و بغیر مطر کے. تو ابن عباس سے پوچھا کہ وہ مارا تھا بزار کا، قال اراد اللہ تخرج امته، یہ اس لیے تھا کہ آپ کی امت حرج میں نہ پڑے، ٹھیک ہے. اب یہاں من غیر خوفین والا مطر، تو معلوم ہو مرض کی وجہ سے. امام احمد ابن حنبل یہاں سے استدلال کرتے کہ عذر تو ضروری ہے، اب مطر کا عذر نہیں تھا، سفر کا عذر نہیں تھا، مدینہ میں تھا، معلوم ہوا کہ مرض کی وجہ سے. وفی الباب عن ابی ہریرہ قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس قد روی عنہ من غیر وجہ رواہ جابر بن زید و سعید بن جبیر عبداللہ بن شقیق العقیلی وقد روی عن ابن عباس عن النبی علیہ السلام غیر هذا. حدثنا ابو سلمہ قال حدثنا يحيى بن خلف البصري قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ابيه عن حنشن بن اكرم عن ابن عباس عن النبي عليه السلام قال من جمع بين الصلاتين جو جمع کری بين الصلاتين من غير عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر اس نے بہت بڑا گناہ کیا. اس سے معلوم ہوا کہ من غیر عذرین گناہ ہے, اگر عذر ہے مطر کا, سفر کا, مرض کا تو جائز ہے. قال ابو عیسیٰ حنش جو ہے اس کا کنیت ہے ابو علی رہوی, یہ حنش ابن قیس ہے اور یہ ضعیف ہے عند اہل الحدیث, ضعفہ اس کو ضعیف بنایا ہے امام احمد نے وغیرہ. عمل اس پر عند اہل العلم کہ اللہ یجمع بین الصلاتین, جمع بین الصلاتین نہ کیا جائے مگر سفر میں او بعرفتا یا عرفات میں, عرفات میں ظہر اور عصر بالاتفاق ظہر کے وقت جمع کیا جائے. اور رخصت دی بعض آل علم نے تابعین سے جمع بین الصلاتین میں للمریض, وبه یقول احمد یہ اسی سے سبب ہے. ویسا وقال بعض اہل العلم یجمع بین الصلاتین فی المطر, وبه یقول شافعی و احمد. ویسا امام شافعی نے نہیں دیکھا مریض کے لیے گناہ ان یجمع بین الصلاتین, ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ رحم اللہ ان تمام روایت سے جواب دیتا ہے کہ جمع دو قسم پر ہے, ایک جمع بین الصلاتین حقیقی ہے کہ عصر کو مقدم کر کے ظہر کے وقت میں پڑھو, اور ایک جمع سوری ہے. جمع سوری یہ ہے کہ ظہر کو وقت ظہر کے اخیر میں پڑھو اور عصر کو وقت عصر کے اول میں پڑھو, تو ہر نماز اپنے اپنے وقت میں آئی, تو کتاب و موقوتہ کے خلاف بھی نہیں آئی اور جمع بین الصلاتین بھی آ گئی. باب بدل